علم القرآن. السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. 55. sure Rahman suresi 78 ayet olup Mekke'de inmiştir. İlk ayetinde Rahman ismi geçtiğinden ve bu sure boyunca Allah'ın rahmaniyeti anlatıldığından bu ad verilmiştir. Rahman Cenab-ı Allah için bir isim sıfat olup, onu bütün varlığı rahmetiyle kuşatan, her birinin rızkını veren ve onları gerekli güç, ağza ve meleklerle donatan zat olarak tanıtılır. Cenab-ı Allah, kainatı rahmaniyetinin tecellisi olarak yaratmıştır. Ve yine rahmaniyet tecellisiyle onu yaşatmaktadır. Bir önceki Kamer suresi, daha ziyade terhib, yani kendilerini bekleyen tehlikeyi bildirerek insanları dine davet ederken, bu sure daha ziyade terhib, yani Allah'ın bu dünyada, özellikle ebedi cennette hazırladığı nimetlerini hatırlatarak doğru yola çağırmaktadır. Rahman, öğretti Kur'an'ı, yarattı insanı, belletti ona o en güzel beyanı. Surenin başındaki bu bir satırlık kısım muazzam bir gerçeği bildirmektedir. Sonsuz rahmet sahibi Allah, şefkatle yaratıp kemale erdirdiği insana olan rahmetini tamamlamak için Kur'an'ı göndermiş, onu cehalet ve dalalet karanlıklarından kurtarmıştır. Hitabı olan Kur'an'ı anlaması için yarattığı bu insana düşünüp ifade etme kabiliyeti vermiştir. Bu ayetler şöyle özetlenebilir. Rahman, Kur'an, beyan, insan. Rahman, insanla iletişim kurmaya tenezzül buyurmuştur. Mesajı olan Kur'an'ı anlayabilmesi için insana beyan kabiliyeti vermiştir. Güneş ve ayı hesaplı. Çemen, ağaç, secdedan. Bak şu güzel semaya. Verdi ona irtifa, vaz eyleyip mizanı. Ki taşmayın mizanda. Bu mizanı koydu ki siz de ders alıp ölçü dışına çıkmayasınız. Ve doğru tutun adaletle tartıyı da aksatmayın mizanı. Arza da bir tevazu verdi, berayı enam. Ayaklar altında çiğnenir kıldı onu. Üzerindeki mahlukatın menfaati hesabına. Onda birçok meyve ve ekmamıyla duran nahli benam, tomurcukları, meyveleri salkım salkım hurma ağaçları. Ve o çimli daneler ve o hoşbu reyhan, saplı ve yapraklı hububat ve hoş kokulu nebat. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? Bu ayetle birlikte sure boyunca 31 defa tekrarlanan iki gruba yönelik hitap birçok müfessirce insanlar ve cinler diye yorumlanmıştır. Fakat Razi Hazretleri'nin bildirdiği gibi erkek ve kadın gruplarına yönelik olması da mümkündür. Rahman'ın nimetlerini bir bir hatırlatan ve her hatırlatışta Rabbinizin hangi nimetini inkar edebilirsiniz diye soran bu sureyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cinlere okuduğunda onlar senin nimetinden hiçbirini inkar etmeyiz. Bütün hamd sanadır diye cevap vermişlerdir. Fağfur gibi bir salsaldan, topraktan yapılıp pişirilmiş eşya gibi ses veren kupkuru balçıktan insanı yarattı. Bir mariç, dumansız, halis ateşten de o canlı cinleri yarattı. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram okuduğu zaman cinlerden aldığı cevabı almadığı için onlara siz onlar gibi demiyor, onlar gibi meseleyi duymuyorsunuz diye böyle yumuşak, iltifatkar, aynı zamanda bir tembihte bulunuyor. Zannediyorum bazı müfessirler diyorlar ki bu aynen bizim için de söz konusu. Yani cinler nasıl Efendimiz'i dinlerken haşa senin nimetlerinden hiçbirini tekzip etmiyoruz dediler. Arapça ifade ettiler. Kısmen maali bu. Bizim için de aynı mukabelede bulunmak, aynen Efendimiz'in ashabtan beklediği ve cinlerin onu, nasibin ecinleri mi, yoksa Taif'teki ecinler mi, başka yerdeki ecinler mi, kimlerle bir araya geldi, kimlere Rahman Sûre-i Cellesini okuduysa. Bunlar bu açıdan belki biz de içimizden geçirmeliyiz. Hayır ya Rabbi, senin nimetlerinden hiçbirini tekzip etmiyoruz. Bu iki sınıftan biri biziz. İster Razi'nin dediği gibi kadın erkek olsun, isterse pek çok müfessirin dediği gibi insü cin olsun. Evet. Bu Kur'an'ın talimi olmasaydı esasen insan kendisini de bilemezdi, Rabbisini de bilemezdi esasen, akıbetini de bilemezdi, kendini bekleyen iyi kötü durumu da bilemezdi. Bütün bunlar ister kainatın bilinmesi, üstadın ifadesiyle kainat mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Kainatı okuyor ama Allah'ı Rahman'ı bildiriyor. Dediği gibi yani ismi sıfatıdır bu Er-Rahman kelimesi. Esma-i İlahi içinde hususiyeti var ki Allah'tan sonra geliyor. Allah ismi celilinden sonra geliyor. Evet, arada yalnız kalakal insan diyor. Belki burada mahalde ifade edildiği gibi allemel Kur'an dedikten sonra esas beyan deniyor ona, insana. Belki İnsanın o beyanı esas, Allah o beyanı insana talim etmeseydi Kur'an'ı öğrenemezdi esas, Kur'an'ı telaffuz edemezdi. Kur'an'ı ifade edemeyince de esasen Kur'an'la ifade edilmek şeylere vakıf olamazdı. Esma'yı bilemezdi, sıfat-ı sübhaniyeyi bilemezdi, zat-ı bahtı bilemezdi, dünyayı bilemezdi, ukvayı bilemezdi. Dolayısıyla yani beyan Cenab-ı Hakk'ın insana çok önemli bir lütfudur. Evet. Ondan sonra ni'em-i ilahi Cenab-ı Hak tadad ediyor. Bunlardan, bu nimetlerden bazıları olumsuz şeylerden insanı sakındırma şeklinde nimetler. Hani cehennemin durumundan da bahsediliyor. Yürselü aleyküm aşvâdü minnâri ve nuhâsum felâten tasirân deniyor. Bazıları da doğrudan doğruya helû ve limen hâfe mekâme rabbi cennetandan sonra insanlar için ahirette vaat edilen şeyler. Bu onun altında daha ilerideki birilerine mi yoksa bazı tefsircilere göre daha berisinde birilerine mi? Ve min dunihima cennetan mütehammetan. Efendim ayetleriyle ifade edilen şeyler bunlar doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın ni'am-i sübhanesini ifade etme, tadat etme. Bu açıdan bazı böyle menfi gibi görünen şeyler esas Allah Celle Celaluhu onları bildirmek suretiyle onlardan uzak kalmaya tembihte bulunduğundan dolayı bu da Cenab-ı Hakk'a karşı yine esas bir şükrü, bir hamdi, bir senayı gerektirir. فَبَيْيَا عَلَى رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Her iki meşrikin doğunun Rabbi, hem iki mağribin batının Rabbi. İki doğu ile iki batı, kış ve yaz günlerinin en kısa ve en uzun günleri olabilir. Yahut dünyanın yarı küresidir. Güneş bir yarı kürede doğarken diğer yarı kürede batar. Ayet şunları düşündürür. Güneş Allah'ın emriyle doğar ve batar. Bu doğup batma her gün farklı açılarla vaki olur. Dünyanın da güneşin de Rabbi O'dur. Bunların ayrı ayrı sahipleri olsaydı bu uyum olmazdı. Doğu, batı ve ikisi arası her şeyi yaratan Allah'tır. Kainatın hikmetli nizamının sahibi O'dur. Burada Rabbül Meşrikeyn vel Mağribeyn diyor. Her iki uçtaki esas matlaları ve mağripleri ifade ediyor. Yani en son diyelim gecenin en uzun olma döneminde ve gündüzün en uzun olma dönemlerine ait şeyleri anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde Rabbül Meşariki vel Mağarip demek suretiyle değişik matlaları bütün sene yani senenin 360 küsur günündeki farklı farklı matlaları farklı farklı mağriplere esasen gösteriyor. Burada ise işte bu farklı farklı şeylerin esasen iki ucunu en son uçlarını gösteriyor. Onun için burada tesne ile ifade ediliyor. Burada cemi ile ifade edilmek suretiyle bütün matlalar, bütün marifler esas ifade edilmiş oluyor. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? Salmış iki deryayı demadem çatışırlar, birbirine kavuşurlar. Beyinlerinde aralarında bir berzah, vahyeylemezler bir an. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? Çıkar onlardan inci ile mercan. Evet, burada da bu berzahlarda esas tatlı sular denizlere girdikleri zaman da belli bir süre adeta onlar orada korunmuş oluyor gibi. Denize ait hususiyet korunuyor. Duru suya ait hususiyet de korunuyor. Ona ait onun içinde beslenen canlılar var. Berikinde beslenen canlılar var. Böylece suyun içinde ikisi de su olduğu halde berzah bir yönüyle engeller, manalar, surlar oluşturma suretiyle tam karışım engelleniyor belli bir süre. Böylece Cenab-ı Hakk'ın envai mahlukatı herkes kendi bulunduğu yer itibariyle ifade ediyor. Bunu bir yerde bir tanesi hani şey yapmıştı o zat. Neydi? Kaptan Kusto. Evet. Yapmıştı onu. Hakkında olumsuz bazı şeyler de söylediler yani. Esasen onlar orada denizin dibinde petrol araştırmasıyla alakalı bir şey yapıyorlardı ondan dolayı da. Fakat o da çok doğru değil yani. O suların, o deniz sularının, akan çayların denizden içine girmesiyle karışmaması bir gerçek yani. Ayrı bir nimet. Hem onun denizde akıp giden o münşeat-ı alem nişan, onun yelkenlerini açmış yüzen dağ misali gemiler. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? Yer üzerindeki herkes, her şey fani. Baki o Rabbinin yüzü, o Zülcelali vel İkram. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? Ondan dilenir göklerde hem yerde olan külle yevmin huve fî şe'in. O her gün ilahi zat sıfat ve isimleriyle ayrı bir tecellidedir. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? Yarın size kalacağız. Sizinle özel görüşeceğiz. Ey sekalen! Hele az bekleyin. Ey cin ve ins topluluğu! Yakında sizin de sıranız gelecek. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? Ey cin insin maşeri topluluğu! Gücünüz bunlar yeter. Böyle olduğu halde cin ins ya maşer cin ve ins dendiği halde İbn-i Aşur merhumun makamı cennet olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece insanlara peygamberdi demesini anlamak çok zor. Burada açıktan açığa söylüyor burada. Daha başta da maricinar, öbürle insan salsal kelfakar bahsediliyor. İkisinin farklı yaratılışlarıyla başlıyor ve ikisinin mükellefiyetlerine ayrı ayrı vurguda bulunuyor. Bu böyleyken Efendimiz sadece insanlara peygamberdi demek. Belki evvelen ve bizzat muhatabı insanlardı, kendi insan olduğu için. Ama onların içinde de meselenin Ebu Bekirliğini, Ömerliğini, Osmanlığını, Aliliğini yapacak insanlar vardı ki dinledi, kavimlerine döndüler. Cin suresinde ifade edildiği gibi, Ahkab suresinde ifade edildiği gibi, burada kısmen işaret edildiği gibi, kavimlerini bu mevzuda irşad ettiler. Ey cinnu insin maşeri, gücünüz yeterse geçin gidin aktarı arzu semadan, geçemezsiniz olmazsa ferman. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? Burada da bazıları bazı husus üzerinde durur. Yani göklerin ve ey ins ve cin topluluğu göklerin ve yerin kuturlarını aşmaya gücünüz yetmez sizin. Ancak Cenab-ı Hak'tan bir bürhan, bir delil olursa. Bazıları bütün gökleri ve yerleri aşma, sonsuza ulaşma şeklinde anladıklarından dolayı bu sultanla esasen oraya ulaşılabileceği yanlışına kail olan tefsircileri biraz suçlamışlardır. Ama bu aslında öyle anlamamak lazım bunu. Yani başka kürelere, başka sistemlere, başka galaksilere teknolojinin gelişmesiyle her zaman ulaşılabilir. Ay'a gidildiği gibi, Güneş'in etrafındaki bazı gezegenlere gidildiği gibi, yarın daha ötelere de gidilebilir, daha hızlı vasıtalarla da gidilebilir. Fakat bütün bunlara gidebilme mevzunda esasen teşebbüssizden, ancak Cenab-ı Hakk'ın bir bürhanıyla bu mevzuda, ışık tutmasıyla, onun hakimiyetiyle, onun rehberliğinde esasen gidilebileceği, bunu kabul etmede bir mahsur yok. Evet, bazen bu mevzuda modern yorumlarda bulunanlara karşı şiddetli hücum eden insanlar var. Salınır üstünüze ateşten bir yalın, bir zehir duman. Kurtulamazsınız deseniz de el eman. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? Gök bir yarılıp oluverdi mi bir gül, yağ gibi eriyen, kızaran, yanan? Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? Bir nevi böyle o resim gösteriyor. Gökler ve yer esasen parçalanıp birbirine çarptığı zaman, gezegenler filan nasıl bir alev topu haline geldiğini ifade etme adına adeta erimiş ya bir gül rengini almış gibi. Hakikaten insan böyle bir şeyi düşündüğü zaman resmetse ancak işte böyle resmedebilir bu meseleyi. Yani bir alev topu haline gelmiş, bir güneş mahiyetini almış gibi bir şey. Ona da baktığınız zaman dersiniz ki verdeten keddihan, hakikaten fokur fokur kaynayan bir yağ yığını ama gül renginde bir şey. Evet, yani dikkat etse insan, imanı nazarda bulunsa, canlı bak bak, evet, canlı resim yani, her birisi canlı bir resimdir. Yani oraya gittiği zaman, bu Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın ifade buyurduğu yerler, geçerken, bütün bunlar, ben bunu Sure-i Rahman'da görmüştüm. Şu ayetin çehresini okumuştum. Şurada durup derinlemesine bakmıştım. Diyeceğiniz şekilde bütün güzergahınızda öbür alem adına, dünya adına Allah'ın bahsettiği her şeyleri zihninizde tertemiz, berrak, bire dupduru resimleriyle görebilirsiniz. Hiç kusura bakmayın, rahatsızım ben biraz. O gün sorulmaz cürmünden artık ne bir insan ne de bir can. Bak, üç defa, dört defa tekrar ediyor. İns, can. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? Rabbena lan kezibu ve eyyi alaike asla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خافتي تخبفتي bunlar inzardır, şu arada geçen şeyler. Onlara karşı koruması da size esan, koruyacak olması da ayrı bir nimet olması itibariyle yine orada da febeyi alâ rabbikuma tükezzivan. Bundan sonra tamamen Nâmi Sübhanesini, Tebşirat-ı Sübhanesini, Rahmaniyetin muktezasını veya Rahimiyetin muktezasını önünüze sergiliyor burada. Bunları da gördüğünüz zaman hiç şaşırmayacaksınız. Ve utu bihim teşabiha. Evet, orada okuduğumuz şeyler çok benziyor bunlar diyeceksiniz. Berhudar ol. Avalimi uhreviyenin mukaddes haritası. Gökler, yer, zat-ı vahdi, münezzehiyeti, mukaddesiyeti içinde, sıfat-ı zatiyesi, subutiyesi, selbiyesi içinde tanıma resmi de çiziliyor aynı zamanda. Tazimü, tekrimü, tebcille beraber aynı zamanda tenzih duygusunu da içinizde hasıl edecek şekilde o mana diyelim, o mefhum, o mazmun beliriyor bütün zihninizin guddelerinde. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانْ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ يَا اَرْحَمَ الرَّحِيمِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Tanınır da mücrimler simalarından, tutulup derdest edilir perçemleriyle ayaklarından. Şimdi Rabbinizin hangi elsafına dersiniz yalan? İşte bu mücrimlerin yalanlaya geldikleri cehennem. Olacaklar bununla bir kızgın hamimin arasında tüyan koşturup duran. Şimdi Rabbinizin hangi elsafına dersiniz yalan? Rabbinin makamından, huzuruna çıkmaktan korkan kimseye iki cennet raykan meccanen. Muhtemel manalardan biri de takvanın kazandırdığı dünya cenneti olabilir veya Razi Hazretlerinin muhtemel gördüğü üzere maddi ve ruhani zevkler için birer cennet düşünülebilir. İkincisi de bir Naim cenneti, bir de Firdevs cenneti. Şimdi Rabbinizin hangi elsafına dersiniz yalan? Var her birinde envai bostan, sarkmış dallarında meyveler envai alsan. Şimdi Rabbinizin hangi elsafına dersiniz yalan? Onlarda iki kaynak olur revan. Kaynaklardan birine tesmim, öbürüne selsebil denir. Bunlar insanın ulaşabileceği iki bilgi kaynağına, zahir ve batın ilme de işaret edebilirler. İşaret açısından öyle. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? Onlarda her meyveden çifte çifte han, üst üste sofra. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? Yaslanmışlar öyle mefruşata kim? Astarları istebraktan. O cennetlikler yaslanırlar öyle döşeklere ki astarları kalın atlastan. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? Bir de ve cenel cenneteyn iddian var orada. Cennetin dirilmişleri de hemen burnun dibine yaklaşmış gibi. Evet. cana derilmiş demek. Yani insan elini uzatıp koparma zahmetine dahi katlanmayacak şekilde burnunun dibinde, öyle yakın demek. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? O cennetlerde öyle kasırat-ı tarf, gözleri eşlerinden başkasını görmeyen dilberler ki dokunmamıştır onlara onlardan evvel insü can. Yine insü can. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? Sanırsın onları yakut-u mercan. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? İhsanın cezası, karşılığı elbette ihsan. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? Hazreti Rahman, ben şöyle derim. Yani ihsan yine ihsan. İhsanın cezası yine ihsan. Başka değil, yine ihsan. Ötelerinden de diğer cenneten. Öte deyince daha üstünde demek gibi anlaşılıyor. Ve min dun kelimesinde berisinde manasına da verilir. Bu elfaz ammeden. Berisinde de iki cennet. Fakat bu sonra tavsif edilen şeylere bakılınca diğer ihsanat-ı ilahiden daha faik gibi görünüyor. Evet, daha üst gibi görünüyor. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? Yağız, yeşil, ne dilsitan, baştan başa yemyeşil iki cennet ki gönül çalan. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? Fîmâ inân neddâkatan yok muydu? Bunlarda kaynayan iki pınar. Fokur fokur kaynayan iki kaynak. Şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم. Bunlardan meyveler, bir başka hurma, bir başka rumman. Nar. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? İçlerinde dilber, hayırlı huban. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? Güzeller demek yani. Evet. Farsça'da an kelimesi çoğul, zişurun çoğulunu ifade eder. Hub da güzel demektir. Hub değil yani. Evet. Hub'u hub yapmıştım ben. Başka. O benim yapmam demek doğru değilmiş. Cibinliklerde mestur, otağlarda eşlerine hasredilmiş mahsus huriyan. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? Hıymelerde de diyebilirsiniz. Hıyam hıymenin cemidir. Dokunmamıştır onlara onlardan evvel insü can. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? Kurulmuşlar yeşil refref ve güzel apkariler üzere, yaslanmışlar yeşil yastıklara ve harikulade güzel işlemeli döşemelere şadan. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? Apkari kelimesi apkariyatta Mahmut Akkat'ın yazdığı gibi esas kahramanlar demek, fetanet sahibi varlıklar demek. Fakat apkar kelimesi cinlerin Araplarca otağı olan, memleketi olan bir yer falan gibi algılanıyor. Bu oranın örgüleri hususi olduğundan dolayı. Hani nasıl şey diyoruz, Keşmir falan diyoruz, işte Hindistan örgüleri falan diyoruz. Bu açıdan da öyle garip bir yerin garip örgüleriyle esasen yemyeşil örgülerden meydana gelmiş şeyler demek. Onlar da örgülerin apkarisi oluyor. Evet, baş tacı. Tebarek Rabbinin kadar, ismi. Buraya kadar söylediği şeyler ister sakındırma, ister imrendirme, ister meseleleri bizim için böyle iştenleştirme, bütün bunları taadat buyurduktan sonra hepsi onun bereketinden olan Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçen tebareke ile tebareke ismi Rabbik ile meseleyi noktalıyor. Deyin. Tebarek Rabbinin ismi, yüce, çok yüce Rabbinin adı, onun o celal, onun o ikram. 56. sure, Vakıa suresi. Burada o niyam-ı ilahi tadat ettiği iyi kötü insanın karşılaşacağı bir yönüyle mazhar olacağı şeyler veya maruz kalacağı şeyler, maruz kalmaması için ışık tuttuğu adeta üzerlerine projektör saldığı, yollarına projektör saldığı hususları taadet ettikten sonra esasen o noktaya varılabilecek meselelere geliyor. O da kıyametin mutlak vuku muhakkak olacak, kıyametin kopması onunla olacak hepsi. İşte o vaku olacak, onda bir yalan yok demek suretiyle. Bu defa oraya giderken esas geçilecek yollar, Yunus'un ifadesiyle bu yol uzak, menzili çok, geçidi yok, derin sular var, tepeler var, kandan irinden deryalar var, onlardan geçilecek. İsterse onları da Allah hiç duyurmadan sizi geçirir, sizi uyarır, hiç farkına varmazsınız. Yumuşak döşekte canınızı Allah'a teslim etmişsiniz. Uyanırken de kendinizi yine o yumuşak döşekte hissedersiniz, kalkarsınız Allah Allah, arkada neler bıraktık falan dersiniz. Bu da ayrı bir mesele. Ama bu bir realite. Bütün kainatların, sistemlerin, galaksilerin her cümerci olması. Burada bazılarının şeylerine göre acaba belli bir sistem mesela efendim şey mi, Samanyolu sistemi mi sadece Arap olacak? Yoksa onun gibi daha kaç tane galaksi var? Bunlar mı hepsi mi olacak mevzu? Bunlar o mevzuda Kur'an-ı Kerim'de tasrihat bulunmadığından dolayı belki hani bazı şeylerle bir kısım bilgiye ulaşılabilir. Yani mesela yıldızlar derken orada kullandığı kelime cem-i tekşir ifade ediyorsa şayet demek ki bütünü hepsi esasen olacak falan. Fakat bunlar tevil-i tefsire girebileceği şeyler. Fakat çok geniş bir alemde demek ciddi bir hercümerç yaşanacak. Şimdi İşte o müthiş, o ürpertici bekaya geçiyor. Vakıa suresiyle başta ikinci kelime vakı olması itibariyle surenin adı da vakı olmuş. Siz buyurun. Mekke'de inmiştir, 96 ayettir. Gerçeğin ta kendisi olan büyük hadise anlamına gelen El-Vakıa adı ilk ayetten alınmıştır. Bu surede kıyamet öncesinde meydana gelecek bazı haller, insanların teşkil ettikleri üç sınıf ve onların ahiretteki akıbetleriyle Allah'ın varlığının ve birliğinin bazı delilleri, Kur'an'ın bazı vasıfları bildirilir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu nakleder. Kim Vakıa suresini her gece okursa ona fakirlik isabet etmez. Koptu mu o vakıa bir, olmaz vakasına yalan diyen dil, indirir, bu, bindirir. Buraları bu tıvalde böyle dediği için yani ben bugün o tercihte bulunmuştum yani. Hazretin böyle haşa Kur'an şiir değildir ve maallemna hu şiire ve mayenleriyle. Fakat kelimeleri hususiyetleriyle böyle aksettirme, şiirimsi bir ahenk içinde mesele ifade etmesi açısından onun diliyle arkadaşlarımız dinlesin diye bugün Hazretin mealinden okunmasını istedim. Yoksa Suat Hocamızın mealinden okuyorduk. Bir hadise ki kimini alçaltır, kimini yüceltir. Ya Rafi, irfa kadrına, ya Rafi, irfa kadrına. Yer bir sarsılış sarsıldığı, dağlar bir serpiliş serpildiği, hepsi dağılıp berheva bir heba olduğu, uçuşan tozlar haline geldiği, siz de üç sınıf olduğunuz zaman ki sağda ashab-ı meymene, ah ne ashab-ı meymene, solda ashab-ı meş'eme ki ne ashab-ı meş'eme. Sağdakiler yümünlüler demek. Soldakiler de uğursuzlar. Günümüzde de var öyle bir meş'em diye birisi var, uğursuz. Bütün uğurlu şeylerin önünü almak için koşturup duruyor. Şeyi kastetmedim, başka bir şeyi kastettim. Şey malum ama başka bir şeyi kastettim. İleride sabikun, işte o sabikun. Onlar naim cennetlerinde mukarrebun. Birçok evveliğinden. Çok yüksek bir şey de fakat dileyin. Allahümme canlarım. Biraz da ahiriğinden. Evet, demek ki onların büyük çoğunluğu teşkil eden esas onur halesinde bulunan insanlar oluyor. Veya diğer Enbiya-i İzam'ın has dairesinde bulunanlar oluyor. Çoğunluğu onlar teşkil ediyorlar. Fakat arkadan gelenler, ahir zamanda dine omuz verenler de, ifsadı ıslaha çevirmek isteyenler de, onlar da pek azı bir kısmı o işe dahil olabilir. %50 olmayabilir yani, iktidar olamayabilirler ama olabilir onlardan. Onun için vakalilü minel ahirin, sondan gelenlerden de az bir kesim yani, diğerleri kadar çok olmadan, o sabikûne sabikûnel mukarrabûn, işte onların mazhariyetlerini öbür tarafta ifade ederken alttaki ayetler 14. 15. 16. 17. 18. ayet ifade ediyor. Murassa tahtlar üstünde kurulmuş, karşı karşıya oturmuşlar. Üstadımız da onu güzel ifade eder. Dünyaya ait ahvali muhavere ediyorlar, oturmuşlar. Evet, yani geçmiş şeyler acı tatlı, birer tatlı hatıraya dönüşmüş, onları konuşuyorlar. Sizin başınızdan geçen acı şeyleri daha sonra birer menkıbe gibi birbirinize anlattığınız, zevkle dinlediğiniz, tebessüm ettiğiniz gibi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وضلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب يعني أصحاب اليمين ده ثلث من الأولين وثلث من الآخرين قليل من الآخرين değil yani. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم صدق الله العظيم. Pırlanır etraflarında muhallet evlatlar. Küpler ve ibriklerle mayinden bir piyale. Ne başları ağrıtılır ondan ne de erer zevale. Meyve beğendiklerinden, kuş eti istediklerinden, huri'in, saklı inci timsalleri gibi, işledikleri amellere mükafat için, ne bir hoş laf işitirler orada, ne de bir tesim. Hocam, cennet mahsul fazlı ilahi olması tabi hadislerle bir şey ama zaman zaman ceza en bilinen kendi yanılığı gibi ifade eder. Ceza kelimesi de yine umum ifade eder. Yani hem iyiliğin karşılığı hem kötülüğün karşılığı. Ve en leysel insan illa masa ve enne sa'yehu sevfe yura sümme yüzahul cezal evfa. Evet. Elfazı ammeden yani. Mutlak bir şeyin karşılığı demek. İyinin de karşılığı, kötülüğün de karşılığı. Sâfıkûne evvelün masariyetlerinin de esasen ashab-ı yeminin masariyetleri de ashab-ı şimalin maruziyetleri de esasen bunların hepsi birer ceza. Ancak bir kelam selamen selam ashab-ı yemin ise ne ashab-ı yemin dal bastı kirazlar, sıvama muzlar içinde, memdut bir saye, çağlayan bir su. Saye gölge demek, sayesi düşmez yere bir nakli tursun, mihralem girsin, sils. Birçok meyve, ne eksilir ne men edilir, yüksek döşekler, biz etmişizdir de onları yeniden inşa. Vakıa suresini okunurken bu nimetlerin hepsinin arasına da febiyyalay rabbişma tükezzüman evet sure arasındaki münasebet yani onları oraya hepsinin arasına yerleştirebilirsiniz. Febiyyalay rabbişma tükezzüman febiyyalay ve hiç de zayıf değil. Hiç de böyle insanın tekrar ettiği türden tekrar değil. Bazı şeylerin tekrarı var ki bizim oralarda dedikleri gibi işte o tekrar ne kadar tekrar edilirse o kadar güzeldir. Et tekraru hasenun velev kâne 180. defa geçseydi burada 31 değil. Yine güzeldi, yine güzeldi, yine güzeldi. Kılmışızdır bir yaşıt ebkâr-ı şeyda, ashab-ı yemin için birçok evvelinden ve birçok ahirinden, ashab-ı şimal ise ne ashab-ı şimal? Bir semum ve hamim ve zifirden bir zill-i mamum içinde. Semum iliklere işleyecek, mesamattan içeriye işleyecek ateş demek, hamim de sıcak demek. Onlar için de bir gölgeden bahsediyor, sayeden bahsediyor ama fakat kasıp kavuran gölge. Yahmum. Ne serin ne de kerim. Çünkü onlar bundan evvel mütrefin. Keyiflerini düşün. Eshebtum tayyibat küm fi hayat kümü dünya. Keyiflerine düşün, şımarık, müsrifin idiler. Ve büyük cinayete ısrar ediyorlardı. O yemin, yalan, kezip demektir, hins demek. Ve diyorlardı ki, öldüğümüz ve bir toprak, bir yığın kemik olduğumuz vakit mi, cidden biz mi mutlak bağışlanacakmışız? Ya evvelki atalarımız da mı? De ki, muhakkak bütün evvelin ve ahirin labüt cem olunacaklar mikatına malum bir günün. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kullihâ ve ecirna min fizir dünya ve azabil âhiret ya Rabbi. Sonra onların suyu akıbetini ifade için ayrı bir fasıl, ayrı bir makta açıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma innekum eyyuhazzallunel mükezzibun. Leâkilûne min şecerin min zakkûm. Femâliûne minhel butûn. فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم صدق الله العظيم. Sonra siz ey sapkın münkirler, labut yersiniz de bir ağaçtan, zakkumdan, doldurursunuz da karınlarınızı ondan, içersiniz de üstüne o hamimden, içersiniz. Hüya milletine tutulmuş, kanmak bilmez develer gibi. Evet, him, su arzusu bir türlü bitmeyen, sürekli içtikçe içen, içtikçe içen, içtikçe içen. Fakat bir tür suya duymayan arkadaşlarımızdan birisinde hafif bir rahatsızlık vardı. Evet, him derdim ben de onu. İşte bu onların konuklukları, o din günü, ceza günü. Biz yarattık sizi, hala tasdik etmeyecek misiniz? Şimdi gördünüz mü o döktüğünüz meniyi? Siz mi yaratıyorsunuz onu, yoksa biz miyiz yaratan? Biz takdir ettik aranızda o ölümü ve bizim önümüze geçilmez. Kılıklarınızı değiştirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir neşette inşa etmek üzereyiz. Herhalde ilk neşeti biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya, şimdi gördünüz mü o ektiğiniz tohumu? Siz mi bitiriyorsunuz onu? Yoksa biz miyiz bitiren? Onları elbet bir çöpe çevirirdik de şöyle geveler dururdunuz. Herhalde biz çok ziyandayız. Daha doğrusu büsbütün mahrumuz. Şimdi gördünüz mü o içtiğiniz suyu? Siz mi indiriyorsunuz onu buluttan, yoksa biz miyiz indiren? Dilesek onu acı bir çorak ediverirdik. O halde şükretseniz ya. Bir buradaki de levne şav canına da le canına demiyor orada. Suyun önemine binaen onsuz hiç olmaz. Bütün yesi atmamak için, ama ağaçlara gelince ona lecalnahu hutamen lecalna damı tehditle ifade ediyor. Bu farklılıklara da dikkat etmek lazım. Hocam sayfada 4 defa era eğitim insanın kendisinden başladı. Sonra dış dünyada. Bu deneye, pozitif bilimlere, müşahedeye teşviktir zaten. Hani hep üzerinde çok durulan, tekerrür eden esas hakikat aşkı, ilim aşkı, araştırma aşkı yani. Kur'an o duyguyu sürekli insanda tetikliyor. Fakat biz 1000 sene evvel onu bir yerde bıraktık. İnşallah bir gün döner, bu 1000 sene geriye gider, koyduğumuz yerden alırız. Siz mi inşa ettiniz onun ağacını, yoksa biz miyiz inşa eden? Biz onu hem bir muhtıra, ibret kıldık, hem de bir istifade. Alandaki muhtaçlar için, çöldeki muhtaçlar için, o halde tesbih et Rabbine azim ismiyle. Hayır, artık yok, o nücumun mevkilerine kasem ederim. Ve fil hakika eğer bilseniz, çok büyük bir kasemdir. Ki hakikaten o bir Kur'an-ı Kerim'dir. Bir yerde yazılmıştı değil mi? Evet. Evet. Mevakin nücum. Evet, onunla ne demek istiyor yani, o kasemin manası çok önemli. Felavuksun bir mevakin nücum. Mevakin nücuma yemin ederim ki diyor Cenab-ı Hakk'ın. Yemin ettiği şeyler üzerinde durmak lazım. Onu müsait bir anda şey yaparsınız, hatırlatırsınız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu lekur'anun kerimun fi kitabim meknun. La yemessuhu illel mutahharun. Tenzilun min rabbil alemin. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Bir kere daha aynı şeyler icmali tekerrür ediyor. Hakikaten o bir Kur'an-ı Kerim'dir. Öyle bir kitapta ki mahfuz tutulur, levh-i mahfuzdadır. Ona tertemiz temizlenmiş olanlardan başkası el süremez. Rabbül aleminden indirilmedir. Şimdi bu kelamı mı siz küçümsüyorsunuz? Bu nimete teşekkürünüz onu yalan saymanız mı olmalıydı? O halde hadiseniz ya can hulkuma geldiği vakit ki siz o vakit bakar durursunuz. Biz ise ona sizden yakınızdır ve lakin görmezsiniz. Evet, haydiseniz ya dine boyun eğmeyecek, ceza çekmeyecekseniz, onu geri çevirseniz ya davanıza doğru iseniz. Amma o mukarrebinden ise artık bir ravh-ı reyhan ve bir cennet-i naim. Ve amma ashab-ı yeminden ise artık selam sana ashab-ı yeminden. Ve amma o tekzip eden sapkınlardan ise herhalde konukluğu hamim ve yaslanacağı cahimdir. İşte budur hakikat, hakkul yakin. Haydi tesbih et Rabbine ismi azimle. Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim. Kelimetan hafifetan alel lisan. ثقيلة في الميزان حبيبة إلى الرحمن سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم وقت يترمي أكنسون وضمن حديث سورة لهم كنسون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العظيم 57. sure Hadis suresi Medine'de inmiştir. 29 ayettir. 25. ayette geçen ve demir anlamına gelen kelime surenin adı olmuştur. Sure Allah'ın büyüklüğünü, hak ve hakikat uğrunda fedakarlığın lüzumunu, dünyanın geçici zevklerinin insanı aldatmaması gerektiğini, İslam'a karşı kılıç çekenlerin yenileceklerini, Allah'ın Müslümanlara vaat buyurduğu lütufları ve nihayet önceki peygamberlere inanmanın, onların davetini son ve mükemmel tarzda yenileyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de iman etmeyi de gerektiğini bildirir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tenzih ve tesbih eder. O aziz ve hakimdir. Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. Hayatı veren ve hayatı aldırıp alıp öldüren O'dur. O her şeye kadirdir. Evvel O'dur, ahir O. Zahir O'dur, batın O. O her şeyi hakkıyla bilendir. O'dur ki gökleri ve yeri 6 günde yaratarak sonra hükmünü arşa yürüttü. Yere gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe yükseleni bilendir. Hasılı siz nerede olursanız olun, O ilmi ve kudretiyle sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı görür. Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. Bütün işler O'na götürülür. Bütün kararlar O'nun kafasından çıkar. Geceyi gündüze sokar, böylece gündüz uzar. Gündüzü geceye sokar, böylece gece uzar. Kalplerin ta kökünü bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin ve O'nun sizi emanetçi yaptığı yönetim... Zat-ı Sudur kelimesine nasıl mana veriyor? Evet, kün belki daha iyi yani, kün hünü. O sinelerde gizlenen her şeyi hakkıyla bilendir. Evet. Sinelerde gizli olan her şeyi hakkıyla bilir. Hep de aynı şeyle demiş. Sinelerde olanın künhünü bilir demek de o. Evet. Allah'a ve Resulüne iman edin ve O'nun sizi emanetçi yaptığı yönetimini size bıraktığı mallardan harcayın. İçinizden iman edip harcayanlara büyük ecir vardır. Size ne oluyor ki Resulullah da sizi Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde Allah'a inanmıyorsunuz? Oysa Allah sizden bu hususta kesin söz almıştı. Eğer imana gelecekseniz bu yeter. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için o has kuluna açık açık ayetler indiren O'dur. Muhakkak ki Allah size karşı rauftur, rahimdir. Göklerin ve yerin yegane varisi Allah olup bütün mallarınız zaten O'na ait olduğu halde niçin Allah yolunda harcamıyorsunuz? Sizden fetihten önce infak eden ve savaşan kimse ile bunları yapmayan elbette bir olmaz. İşte onlar bundan sonra infak edip savaşanlardan derece bakımından daha yüksektirler. Bununla beraber Allah her birine de cennet vaat eder. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Güzellik vaat eder demek suretiyle de hüsna cennette rüyette ifade edildiğinden dolayı bu da yani. Kim Allah'a güzel bir ödünç verir, malını Allah yolunda harcarsa Allah bunu kat kat artırır. Ona yani demek uygun olur. Kim Allah'a ödünç verirse, yani malını Allah yolunda harcarsa, yani ona değerli bir mükafat da vardır. Allah onu kat katını ona verir. Onun ötesinde de onun için çok değerli bir ecr-i mesuvat vardır. Bizim 10. ayette ifade edilen her dönem, her geçmiş dönemler için aynı şey söz konusudur. Her dönem. Evet. Bütün malını verenler, bütün canıyla umurunda seferber olanlar var. Yarısını verenler var, çeyreğini verenler var. Efendimiz himmete müracaat ettiği zamanda da öyle olmamış mıydı? Ebu Bekir hepsini vermişti. Hazreti Ömer Efendimiz'in yarısını vermişti. Hazreti Ali Efendimiz de 4 parça ayrı ayrı vermişti. Günümüzde verdiği için zulüm görenler de var. Verdiği için şu an zulüm görenler de var. Evet. Onlar için de iki, dört ecir vardır. Zulmedenler için de dört hizlam vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم صدق الله العظيم. O gün ki göreceksin o mümin ve mümineleri önlerinde ve sağlarında nurları koşarcasına müjde size diye bugün o cennetler ki altlarından ırmaklar akıyor içlerinde muhallet kalacaksınız işte fevzi azim odur. Keza o gün münafık ve münafıkalar da o iman edenlere belki keza o gün demek sanki onların arkasında o değildi. Buna mukabil yevme yakulu münafıkın o gün münafık ve münafıkat evet. Bize nazar edin de nurunuzdan iktibas edelim denilecek ki dönün gerinize de bir nur araştırın derken aralarına bir sur çekilmiştir. Onun da bir kapısı vardır. İçi rahmet, dışı ise o cihetten azap. Onlara şöyle bağırışırlar. Bizler sizinle beraber değil miydik? Evet derler. Velakin sizler kendinizi fitneye attınız. İmtihanda yenik düştünüz. Gözettiniz, işkillendiniz. O kuruntulara takılıp gittiniz. Belki beklentilere girdiniz demektir Abbasum. Beklentilere girdiniz. Değişik kuşkulara düştünüz. bir kısım ümniyelerle aldandınız derken Allah'ın emri geldi ve sizi bir de şeytan olan o garur aldattı. Artık bugün ne sizden ne de o inkar edenlerden fidye kabul edilmez. Sığınacağınız yer ateştir. Layıkınız odur. O, ona gidiş de ne fenadır. Şimdi o iman edenlere çağı gelmedi mi ki kalpleri Allah'ın zikrine ve inen hak aşkına huşu ile coşsun. Allah'ım bu... huşu ile coştur kalplerimiz Allah'ım. Kasvet kaplamış kalplerimizi Allah'ım. Ve bundan evvel kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçip de kalpleri katılaşmış ve ekserisi fıska dalmış bulunanlar gibi olmasınlar. Malum İbn-i Mesud Hazretleri diyor ki daha çok Kur'an Mekki olduğundan Kur'an'dan pek az ayet nazil olmuştu. Üzerinden de uzun şey geçmemişti ama Allah Celle Celaluhu bunu indirdi bize. Hazreti Üstad'ın da hani ülfet ve ünsiyet dediği şey var ya, maraz var ya, bu işte gelişi güzel camilerde okuduğumuz mukabeleler, yani işte söyleyip geçiyor Allah kelamı. Cumhurbaşkanından gelen bir nameyi okurken gösterildiği hassasiyet, heyecan, duyarlılık kadar kelamullah'a karşı öyle bir hassasiyet, öyle bir duyarlılık ortaya konamıyor. Böyle bir ülfet ve ünsiyet felç etmiş insanın bütün şeylerini, alıcılığını. İyi biliniz ki Allah arzı ölümünden sonra diriltir. İşte size ayetleri beyan ettik. Ümit edilir ki akıllarınızı kullanırsınız. Şüphesiz sadaka veren erkek ve kadınlar ve Allah'a... Umumi demek lazım yani. Tasaddukta bulunan deyin ki bu zekata da girer, sadakayı fıtraya da girer. Ramazan'da normal başkalarına teberrua da girer. Umumi bir şey yani. Allah'a öyle karz-ı hasen takdim edenlerin verdikleri kendileri hesabına kat kat katlanır. Bir de onlara pek hoş bir ecir vardır. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbil felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri gâsikin izâ vekab. Ve min şerri nefâsâti fil uqad. Ve min şerri hâsidin izâ hasad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzu bi rabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vesvâsil hannâs, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلأة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. Bütün alemleri yaratan ve ayakta tutan Rabbimize zerrat-ı kainat adedince hamd ve şükür, peygamberler serveri Efendimize, diğer enbiya-i izama, melaike-i kirama, ehli beyte ve Hakk'ın bütün sadık kullarına da deryadaki su damlaları, çöllerdeki kum taneleri adedince salatu selam olsun. Ya Rabbena, bugüne kadar okuduğumuz hatimlerden hasıl olan sevabı evvelen ve bizzat fahri kainat, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek, aziz, latif ruhu tayyibelerine hediye ediyor ve şefaatini rica ediyoruz. Ya Rabbena, ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam Safiyullah'tan bugüne kadar gelip geçmiş, her ne kadar enbiya, evliya ve asfiya varsa onların da ruhlarına ve sahabe-i güzin, tabi'in, tebe-i tabi'in ve selef-i salihinin ruhlarına hediye ediyoruz. Ya Rabbena, din, vatan, hak ve hakikat uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin ve menfur terör olaylarında hayatlarını kaybeden kardeşlerimizin de ruhlarını meclisimizden haberdar et, okunan hatimlerin sevabından onları da nasipdar eyle. Ya Rabbena, üstadımızı, onun mübarek peder ve validesini, has talebelerini, dünden bugüne hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'ye omuz vermiş kimseleri, nam-ı celli Muhammedi'yi bayraklaştırma adına dünyanın dört bir tarafına açılıp hizmet ederken şehit düşmüş olan abi ve ablalarımızı da meclisimizden haberdar eyle. Okumuş olduğumuz hatimlerin sevabıyla onları da nasiplendir, sevindir ya Rabbi. Bu arada hususen Ramiz Hoca Efendi, Refiye Hoca Anne, Hasbi ve Sıbkatullah abilerimiz ve aileden ahirete irtihal etmiş olan diğerleri başta olmak üzere burada bulunan ve bulunmayan bütün mümin ve mümine kardeşlerimizin vefat etmiş olan yakınlarını ve sevdiklerini de okunan hatimlerin sevabından nasipdar eyle. Amin. Rabbimiz, şimdi biz de bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, son bir kere daha halimizi arz etmek istiyoruz. Halimiz sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan, beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvırım kıvırım kıvrandıran dertlerimize derman. İcabet buyur ey Rahim Rahman. Ey yüceler yücesi Rabbimiz, işte yüce dergahına geldik, boyun büküyor, huzurunda kemer besleyi budiyet içinde el pençe divan duruyor, affına iltica ediyoruz. Eğer biz kullarını kapından uzaklaştırırsan, biz gidip hangi kapıya sığınabiliriz? Şayet huzurundan kovacak olursan, biz kime yalvarırız? Bahtına düştük, ey biricik matlubumuz, maksudumuz, mahbubumuz. Ne olur, tövbelerimizi kabul, kalplerimizi ihya buyur. Buyur ki, günahlarımızı affedebilecek, yaralarımızı sarıp tedavi edebilecek, senden başka hiçbir kimse bilmiyoruz. Ey kudreti sonsuz, merhameti nihayetsiz, bütün alemlerin yegane sahibi, yüceler yücesi Rabbimiz. Senin dinine, kitabına, peygamberine ve masum kullarına düşmanlık besleyen cahil, kaba, insanlık ve medeniyet mahrumu zalim bir takım insanlar, göz göre göre zorbalık ve derebeyliği yapıyorlar. La havle ve la kuvvete illa billah hazinesinin tek sahibi sensin. Ne olur yüce Mevlamız. Düşmanlık hisleriyle oturup kalkan, inanan insanlar aleyhine sürekli komplo üstüne komplolar kuran o kimselerin düşmanlık hislerini kalplerinden söküp at. Bu haddini bilmez, insafsız tipler şayet salah yolunu seçmezler, fitne ve fesatlarına devam ederlerse sen onların ellerini kollarını bağla, ayaklarına prangalar vur. İnananların aleyhine kullandıkları ne kadar yol, yöntem, imkan ve malzeme varsa hepsini ellerinden çekip al. Menfur emellerine ulaşmalarına fırsat verme. Amin. Ve bizi o tiran bozması zalimlerle karşı karşıya bırakma. Amin. Nusretinle, hıfz-ı inayetinle bu aciz ve çaresiz kullarını teyit buyur Allah'ım. Amin. Ey yüceler yücesi Rabbimiz! İnsanlığın, Müslümanların ve hizmet gönüllülerinin karşı karşıya kaldığı hadiseler bizleri boğacak hale geldi. Kendi başımıza bu yığın yığın problemlerin üstesinden gelebilecek gibi de değiliz. Şahit olduğumuz her manzara artık gırtlağımızda hıçkırıklarımızı yumruk gibi düğümletiyor. Müslümanların yaşadığı hemen bütün coğrafyalarda zulümler, haksızlıklar irtikap ediliyor. Cinayetler, katliamlar işleniyor. Oluk oluk Müslüman kan akıyor. Bu dertlerimize en kısa zamanda bir fereç ve mahreç lütfet. Zalimlerin zulmünden, fitnecilerin ve münafıkların hile ve kutalarından inananları ve bizleri muhafaza buyur ya Rabbena. Bunu senden Habibi Edib'in hürmetine dileniyoruz. Dünyanın dört bir yanında, özellikle ülkemizde sadece dininden, diyanetinden dolayı sürgün edilen, tutuklanan, zindana atılan bütün mazlumlara da en kısa zamanda kurtuluş lütfet. Medrese Yusufiye talebelerine mezuniyet ve sevdiklerine kavuşma nimeti ihsan eyle. Ey talihsizlerin sığınağı, ey acizlerin güç kaynağı, ey dertlerin tabibi ve ey yolda kalmışların hadisi ve yol göstereni. Bir kere daha sana dehalet ediyor ve içimizi son bir kere daha sana döküyoruz. Boş şeylerin arkasından koşup durduk. Olmayacak hülyalara gönül bağladık. Ümit ettiklerimiz yüzümüze bakmadı ve bel bağladıklarımız asla bizi umursamadı. Bugüne kadar senden başka sesimizi duyan, başımızı okşayan olmadı. Duygularımızla alay edildi, düşüncelerimiz cürüm sayıldı, her yanda kundaklamalar yaşandı. Her tarafta fitne ateşi körüklendi. Yananlar ocak gibi yandı ve yapılanlar ismet-i dine dayandı. Dergah-ı Zat-ı Uluhiyetinde dualarımızın birini bin eyle ya Rabbi. Bir dileğimizde bin lütufta bulun ya Rabbi. Bir arpa boyu hizmetiyle senin yoluna hizmet edenleri aziz ve şerif eyle ya Rabbi. Topyekün vatanımızı da güldür. Üzerimizde türlü oyunlar oynamak isteyenlerin ümitlerini de söndür ya Rabbi. Duamızın evvelinden salatü selamla kaldırdığımız ellerimizi bir kere daha Efendimiz'i, onun tertemiz, dupduru, pırıl pırıl aile fertlerini, yıldızlar kadar yükseklerde dolaşan ashabını hayırla yad ederek indiriyor ve bizi ellerimizi boş ve hüsran içinde geri çevirmemeni diliyoruz Rabbimiz. Amin. Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyik lena min emrina raşede ve ceal lena min emrina feracen ve mehrece. Rabbena ve atina ma ve'attena ala rusulike ve la tuhsina yevmel kıyame inneke la tuhluful mi'ad. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina azaben nar. Ve salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin salaten tekunu leke rıza'en. ولحقه أداء وصل وسلم أيضا على جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا آمين آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة